astma, miażdżyca nosowo-wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 listopada, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Sejm i pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Polska Akcja Humanitarna apeluje o pomoc dla Jemenu i ekspresowa ósemka zablokowana po wypadku w Warszawie w kierunku Marek i Białegostoku. Zaczynamy od Sejmu, gdzie trwa przerwa po pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Teraz posłowie mają zdecydować, czy przejdą od razu do drugiego czytania bez odsyłania projektu do komisji. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, czy już wiadomo, jaka jest decyzja posłów? Posłowie lada moment mają głosować wnioski i większości, i opozycji dotyczące dalszych losów tego projektu. Chodzi między innymi o niezwłoczne przejście do drugiego czytania, o które wnosiła parlamentarna większość. Podczas dyskusji w pierwszym czytaniu poseł PiS Łukasz Schreiber wskazywał, że nowelizacja ma bezpośredni związek z decyzją Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o zabezpieczeniu części ustawy. Polska jest członkiem Unii Europejskiej i w związku z tym jesteśmy też zobowiązani do tego, by przestrzegać także w tym wypadku postanowienia zabezpieczającego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z kolei Robert Kropiwnicki z Platformy zarzucał rządzącym, że nie zawsze stosowali się do takich zabezpieczeń. Jak Trybunał wydał postanowienie w sprawie Puszczy Białowieskiej, to nie wydawaliście żadnej specjalnej ustawy, żeby wstrzymać wycinkę. Ponieważ zabezpieczenie jest prawem skutecznym od momentu jego wydania i ono w Polsce obowiązuje. Tutaj w tym projekcie wycofujecie się tak naprawdę ze swojej złej reformy. Drugie czytanie wstępnie zaplanowano na dziś na godzinę 21.30, choć jest to jeszcze godzina dynamiczna. Dziękujemy, mówił Michał Fedusio. I jeszcze głos w sprawie pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf. Cały czas jest narracja, że sędziowie Sądu Najwyższego przeszli w stan spoczynku, a moim zdaniem sędziowie nie przeszli w stan spoczynku w ogóle, ponieważ nie dostali odpowiedniego postanowienia, powiedziała sędzia Gersdorf. Dodała, że trzeba poczekać na przyjęcie proponowanych przepisów i ich ostateczną formę. Czekają na nie też Komisja Europejska i Unijny Trybunał Sprawiedliwości, które zakwestionowały obecną ustawę o Sądzie Najwyższym i przechodzenie w stan spoczynku sędziów tego sądu. Polska Akcja Humanitarna uruchamia program pomocowy dla Jemenu. Jedni podają liczby, że 400 tysięcy dzieci jest bezpośrednio zagrożonych śmiercią głodową. Pomocy żywnościowej, takiej podtrzymującej życie, potrzebuje między 10 a 14 milionów Jemeńczyków. Mówi szefowa PAH Janina Ochojska. Dodajmy, że to skutek trwającej od 4 lat wojny domowej. W Jemenie brakuje przede wszystkim żywności i wody. To są dwa problemy, które oprócz oczywiście wojny nękają Jemeńczyków. Informacja na temat, jak pomóc Jemeńczykom, można znaleźć na stronie www.pach.org.pl. Na ekspresowej ósemce, czyli trasie Warszawa-Białystok, zderzyły się przy ulicy Połąskowskiej w stolicy dwa auta osobowe. Zablokowane są dwa pasy jezdni. Utrudnienia dla jadących w kierunku Marek i dalej na Podlasie mogą potrwać do 2-3 godzin. W wypadku zostały ranne 2 osoby. PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, wystąpiło do sądu o zasiedzenie schronisk nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki w Tatrach. Wyłącznego prawa do tych obiektów domagają się też władze Tatrzańskiego Parku Narodowego. Rozmowy w tej sprawie trwają już od 6 lat i jak dotąd nie przyniosły rezultatów. Strony sporu czekają teraz na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Proces ruszy w krakowskim sądzie. Schroniska nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki są położone na gruncie, którego formalnym właścicielem jest Skarb Państwa. To zdaniem dyrekcji TPN oznacza, że należą do parku. PTTK twierdzi z kolei, że jest spadkobiercą Towarzystwa Tatrzańskiego, które zbudowało schroniska. Dlatego chciało polubownie załatwić tę sprawę i zamienić grunty na inne obiekty. TPN wezwał jednak PTTK do próby ugodowej, żądając wydania nieruchomości nad Morskim Okiem i w Dolinie Roztoki i zapłaty 9 milionów złotych z tytułu bezumownego korzystania z obiektu. Spór znajdzie swój finał przed Sądem Cywilnym w Krakowie. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. Kim Jong-yang z Korei Południowej to nowy szef Interpolu. Ostatecznie podczas zjazdu Interpolu w Dubaju przepadła kandydatura Aleksandra Prokopczuka z Rosji. Anna Dudzińska. Kandydaturze Rosjanina sprzeciwiały się Ukraina i Litwa, grożąc wyjściem z organizacji. Przeciwko tej propozycji była także administracja amerykańska. Przedstawiciel Korei Południowej zastąpił poprzedniego szefa, który w październiku podał się do dymisji. Chińczyk Meng Hongwei jest podejrzewany przez chińskie władze o przyjmowanie łapówek. Dzięki działaniom Interpolu w zeszłym roku udało się zidentyfikować 4

W tonacji trójki. No to muszę zacząć od tego, że przyznać się muszę, ale się nasłuchałem od państwa w ubiegłym tygodniu po audycji, w której Basia była w roli głównej i piękny koncert był później wieczorem i podejrzewam, że te dwa następne, które państwo widzieli, też były piękne. Ale w audycji dużo się działo i trochę jestem tym zaskoczony, ale największym odkryciem dla państwa i podejrzewam, że to dla młodszej generacji, był ten taki dziwny zespół. Naprawdę? Dziwny zespół? To sięgnijmy po tę płytę. Wyszło przed chwilą, chociaż nagrano ją prawie 50 lat temu. Orkiestrą, ale tego utworu na oryginalnej płycie nie ma. Teraz, gdy płyty długogrające i kompaktowe są dłuższe, to się więcej pomieści, mówi Gary Brooker. No i oczywiście na tej płycie kilka znakomitych, powiem państwu, fragmentów z próby, która się odbyła przed tym słynnym koncertem w Edmonton w Kanadzie. No i jeszcze drobiażdżek dodatkowy, taki utwór, który kiedyś schowany był tylko na stronie B małej, dwuutworowej, winylowej, siedmiocalowej płyty. Tam się gdzieś zdążył pomieścić. Ale jest i wersja koncertowa. Sporo utworów nie znalazło się w programie koncertu albo co wydaje mi się bardziej prawdopodobne, nie znalazło się po prostu na 40-minutowej płycie. Koncert na pewno był dłuższy. Przyjechał Procol Harum znowu w ramach tego 50-lecia swojego i proszę sobie wyobrazić, że Gary Brooker mówi mniej więcej to samo, co mówi Ian Anderson z okazji 50-lecia. On mówi, gdy masz 20 lat, to nie myślisz o tym, co będzie za pół wieku. When you're 20, you don't think about 50 years time. Don't forget, when you were 20, gdy masz 20 lat, każdy, kto ma 70, jest stary. Dzisiaj się inaczej odbiera czyjś wiek. Kiedyś 70, to dzisiaj 50. Ale wierzyliśmy w siebie już wtedy. Czuliśmy, że nagraliśmy dobrą płytę, a sporo następnych dobrych przed nami. Nie zastanawialiśmy się, ile to potrwa. A poza tym? To był świetny początek. A Whiter Shade of Pale jest ulubionym utworem także dziś. No, powiedział państwu Gary Brooker. Tak było i tak jest. Będę wracać jeszcze do tej płyty. Państwo mnie namówili, a ja się szybko dałem namówić, bo to jest jeden z ważniejszych zespołów. Proszę zapytać rodziców, mówię teraz do młodszego pokolenia, proszę zapytać rodziców, jak to kiedyś było. Było takie lekarstwo, pastylki, nazywało się Asprokol. Nawet dokładnie nie wiem, na co one były, jakieś na przeziębienie chyba. I nikt nie mówił inaczej o tej popularnej brytyjskiej grupie, jak Asprokol Harum. I jakoś to było łatwiej. No ale historia Gary Brookera i zespołu Procol Harum i ich koncertów w Polsce jest długa, jest piękna i oby tak jeszcze było. Podobno w sali w Łodzi, znaczy w arenie w Łodzi, było tak poukładane to, że było tylko 3000 osób i nie było, nie robiło wrażenia, że gdzieś jest mnóstwo pustych miejsc. Nie wiem, jak to się mogło udać. Poprzedniego dnia, poprzedniego wieczora był tam Sting, o czym też długo opowiadaliśmy. No i to było chyba troszkę inaczej i troszkę pełniej, ale to nie jest najważniejsze. To teraz tak, w tonacji trójki będę miał dla państwa Bururum, tak? Premierę absolutną. Mam ten utwór od późnych wczorajszych godzin wieczornych. Nie odtwarzałem go jeszcze nigdy głośno, tylko u siebie na słuchawkach. No i ciekaw jestem, jak państwo zareagują i czy państwo rozpoznają. Siedzę, chcę się położyć, a stoję u bram. Chcesz czekać, a miał, czy chcę myśleć jak kot, a mam serce psa. Chcę się poparzyć o twoje usta i nie chcę, byś puścił mnie tam. Chcę poczuć głód i ciebie smakować i nie co to za smak. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być sąka. Chcę upaść i chcę wstać, w kłopoty wpaść kolejny raz. Kłopoty to ja i dobrze mi na trzeźwo i chcę upijać. zabijać się tobą za dnia. Chcę słyszeć dzieci w kuchni przy kolacji i nie chcę, by jadły mój czas. Chcę być gangsterem, chcę podpalaczem, aniołem, chcę być, co ucha. Chcę nic nie mówić tak i chcę powiedzieć ja. Powiedziałbym Państwu, że to najnowszy utwór, jaki mam, bo mam go od godzin zaledwie. Zespół Hetane. Być może Państwo je rozpoznali. Dawno ich nie było. To debiutanci z serii płytowej Minimax.pl. Jedni z tych, dla których, myślę, że mogę tak powiedzieć, powstała ta seria. Tak, bo to były jedne z tych pierwszych nagrań. Kombajn do zbierania kur po wioskach, Hetane, Lesbigos, ciepłe słowo. To one się nie miały gdzie pomieścić i stąd powstała ta pierwsza płyta Minimax.pl, no a potem, jak Państwo wiedzą, następna i jeszcze następna. Hetane. Po przerwie z wielką radością odbieram to nagranie i mam nadzieję, że będzie więcej. I teraz, a dlaczego bym Państwu powiedział, że to jest najnowsza? No właśnie, bo to już nie jest najnowsza. Najnowszą płytę mam 20 minut, 25 minut. Przyznam, że nic o niej nie wiem. Wiem tylko, ile trwa i w ogóle nie słyszałem tego utworu. Dlaczego? Dlatego, że artysta siedzi vis-a-vis mnie i powiedział, tu nie ma czego słuchać, to trzeba nadać i naprawdę, tak? Mirek Gil jest w studiu Tonacji Trójki, zespół Believe. Nowy utwór? Czy to jest zwiastun nowej płyty? Można pokrótce tak powiedzieć. Dzień dobry przede wszystkim. Witam. Tak po prostu nam wyszło. Jak zwykle nie zastanawiam się na tym, wszystko powstaje z chaosu cały czas. Aha. I dopiero wtedy, ale to jest taki bardziej radiowy, bo pierwszy utwór, który ma w ogóle tyle minut, to od paru lat... Że taki krótki jest? Tak, bo od paru lat nie nagrałem tak krótkiego utworu. A to jest jakiś powód, że radio przyjaźniejsze? Podobno tak jest, ale nie wiem. Ja wiem, że jak jestem tutaj u pana, to właściwie dłuższe utwory są bardziej przyjaźniejsze. W Minimaxie dłuższe utwory się mieszczą. No w tonacji dłuższy utwór to by trwało. Aha, rozumiem. To by pół zajął. A chociaż nie, zdarzało nam się. Zdarzało się. Tak, zdarzało nam się. To... Dobra, wszystko możemy jeszcze przetrenować. Dokładnie. Dużo się u was dzieje, koncertów. No tak, tak. Jesteśmy w trakcie cały czas jesiennej trasy koncertowej i chciałem państwa zaprosić na nasze trzy teraz koncerty w ten weekend, czyli zaczynając od piątku będziemy w Malborku w Alternatywa Klub o godzinie 20. 24 listopada w Kościerzynie w pubie Exodus. No ładna nazwa, jak zespół Exodus kiedyś, prawda? Mhm. Progresywny. O godzinie 19 i w niedzielę będziemy 25 listopada w klubie bluesowym w Gdyni o godzinie 19:30. Serdecznie zapraszam Państwa. Klub bluesowy ma nazwę jakąś? Tak, klub, blues klub blues Gdynia. Klub. Po prostu. Po prostu. Zapisałem. Tak. Malbork, piątek, Kościerzyna, tak. Sobota. Tak, dokładnie. Gdynia, niedziela. Niedziela. Ale oprócz tego mamy, właśnie. Tak, takie święto. Jakby państwo nie mieli zrobić coś z wolnym czasem w Mikołajki, no to wymyśliliśmy festiwal taki progresywny w Warszawie. To wstrzymamy się chwilkę. Dobrze. Porozmawiamy za 4 minuty 20 sekund. A teraz, bururum mogę powiedzieć, absolutnie. To pierwszy raz jest. Kiedy to zostało zrobione, to nagranie? No świeżutkie, świeżyzna. Świeży. 2018, odebrałem, tak? Odebrałem dokładnie master 17. Sobotę. Dokładnie. No dobrze, cieszmy się. W tonacji trójki najnowszy utwór zespołu Believe, a Mirek Gil zostanie po utworze i podda się surowej państwa krytyce. i proszę bardzo. A ja czytam listy od Państwa adresowane Minimax, bo to do skrytki audycji Minimax Państwo adresują. A ja lubię tego pana gitarzystę, który nawet szklanką potrafi zagrać. I tu jest zdjęcie z klubu w Bielsku Białej, Root Boy, 2013 rok. Proszę bardzo. Ja to tu widzę. Mirek Gil w studiu. Przed chwilą odtworzyłem dla Państwa po raz pierwszy na radiowej antenie nowy utwór zespołu Believe, Save Me. Państwo już zdążyli napisać, ten utwór biorę, genialny, chcę płytę całą po pierwszych 15 sekundach słuchania. No, do roboty, panowie. Do roboty, tak. No, trzeba się brać do roboty. Nie, no, teraz święta, trzeba odpocząć przecież. Nie. Trzeba pracować, ciężko. Tak jest. Tym bardziej, jak jest tak blisko na Myśliwiecku. Trzy koncerty, Malbork, piątek, Kościerzyna, sobota, Gdynia, niedziela, a potem ten festiwal? 6 grudnia w Mikołajki. To jest debiut takiej młodej wytwórni Music and More Records, która skupia nie tylko muzyków rocka progresywnego, ale już ma około 10 tytułów. Naprawdę bardzo fajna wytwórnia, polecam młodym wszystkim zespołom, które nie mają gdzie wydawać płyty i no, mają problem z dystrybucją, bo wiadomo, że można szybko nagrać płytę, ale później jest ta sprawa dystrybucji, więc musicandmore.pl, proszę wejść i jest tam kontakt, polecam to. I ta wytwórnia organizuje pierwszy festiwal, będą różne te festiwale, ale zaczyna od rocka progresywnego, czyli w Mikołajki jest Xmas Prog Fest, na którym wystąpi Believe. No to. Zespół Pro Age, bardzo fajny, z Dąbrowy Górniczej i Here on Earth z Katowic dokładnie. Też bardzo młody zespół, który wydaje teraz kolejną swoją drugą płytę. I wszystko o godzinie 19 w klubie Voodoo w Warszawie 6 grudnia. Klub Voodoo to jest tam, gdzie był klub Kotły? Dokładnie tak, panie Piotrze. No. Ale mamy też niespodziankę, już tak jak święta 6 grudnia i Mikołajki, no mam ze sobą 4 bilety dla... 4 pojedyncze bilety? No, dobrze. Cztery pojedyncze bilety. Tak? 4 pojedyncze. Proszę bardzo. Czy dobry telefon w takim razie? Grzegorz Zembrowski, czy może odebrać 227 trójek? 227 trójek. Proszę Państwa, 4 pojedyncze. I to nie byle jakie bilety, to są kolekcjonerskie bilety, bardzo ładnie. Kolorowe? Kolorowe. Ach, proszę. Czy Państwo słyszą? W środku dnia. Kolorowe bilety. Czekamy na więcej. Dziękuję bardzo. Mirek Gil, Believe. Mamy ten utwór. No ten utwór na mnie na jakiś czas starczy, ale jak to mówią, do roboty, do roboty. Patrzę na zegar, przytrzymałem wskazówkę, ile się dało. Państwu kiedyś obiecałem, że Glenn Hughes wróci i że od samego początku, tak jak się ta ostatnia płyta BCC zaczynała. Glenn Hughes. No, tak. Ten koncert, który widzieli Państwo w Warszawie, na długo zostanie w pamięci. I nie będę się Państwu chwalił od ubiegłej środy. Ja byłem na 3 koncertach. O żadnym z nich na razie nic nie opowiadam, bo nie ma miejsca aż tak naprawdę. Sięgnę do historii teraz. 2 miesiące temu zbierałem różne nagrania, które mają 50 lat i które pomieściłem w pierwszej przygotowywanej przez siebie lub drugiej, trzeciej audycji Minimax. I nie pomieściły się oczywiście. I one tak leżą z boku i czekają. I proszę bardzo, nie ma przypadków. Dzisiaj artysta obchodzi 78 urodziny, co oznacza, że wtedy miał lat 28. They call me Dr. Jones, known as the Night Tripper. Got my satchel of gris in my hand. Dig me tripping up and back down the bayou. I'm the last of the best, they call me the Greasy Man. Got many clients. Come from miles around, running down my prescription. I got medicine to cure all y'all's ills. I got remedies of every description. I got it now. If you got love trouble, you got a bad woman you can't control, I got just the thing for you. Something called controlling hearts and get-together drops. If you work too hard and you need a little rest, try my Easy Life Rub or put some of my Boss Fix Jam in your breakfast. Try a little bit of here now. Call me Dr. John, known as a night tripper. A satchel of gris in my hand. Then it tripping up, back down the bayou. You know I'm the last of the best. I'm known as a gris man. Stella. Water, water, if your neighbors give you trouble, put your business in the street. Seal it, Jupiter, my whole card, it just won't be deep. Try my dragon's blood, my drawn powder, and my sacred sand. Never a little black cat oil if your woman's got another man. Some kufa dust, black powder, Boss Fix powder, no degree, not the palm of your hand. Devil's you strain, oh, that same. Put on your woman's feet and see if she don't know that one and that you from below. Dr. John Cray. Parę koncertów w życiu widziałem tego artysty. Ostatnio był w Polsce. No, nie wiem kiedy, rok, dwa temu w warszawskiej Progresji widziałem bardzo zgrabny koncert. Płyta sprzed 50, no może troszkę więcej niż 50 lat, bo ja ją przywiozłem latem 68 roku. To teraz będę miał dla Państwa, no właśnie, jak to się poukładało obok siebie, te utwory. Przez 10 sekund będą mogli Państwo rozpoznać głos artysty, ale po 10 sekundach, jak Państwo nie rozpoznają, to wszystko po prostu stanie się jasne. To jest bardzo nowe nagranie, ale utwór ma prawie 50 lat. We can only go wrong. Mind you, it's 100 franc fine every time you go wrong, but that's okay up front, huh? This is the James Brown Band. Red shoes and dance the blues. Let's dance to the song they're playing on the radio. Let's sway while color lights up your face. Let's sway, sway through the crowd to an empty space. If you say run, I'll run with you. If you say hide, we'll hide. Because my love for you would tear my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like your grace should fall. Let's dance for fear tonight is all. Let's wait. Because my love for you would tear my heart in two. If you should fall into my arms and tremble like a flower under the moonlight, let's dance the serious moonlight. That's it. Got it. Got it. Tak łatwo się mówi, prawda? Mamy to. Nagrało się. Mamy to. Tak sobie myślę, gdyby ktoś chciał, bo na pewno gdzieś istnieją, nie tylko Let's Dance, China Girl na pewno też było kiedyś próbowane i taka pierwsza wersja, słyszeli Państwo, ile franków za pomyłkę na początku, no na pewno gdzieś to jest i kiedyś do nas dotrze. Pomyślałem, układając plan dzisiejszego spotkania, że 50 lat temu, gdy Dr. John wydał płytę, to David Bowie przyglądał się temu albumowi. A jeszcze był jeden człowiek, który się przyglądał i jednemu, i drugiemu. I Państwo go znają. On tydzień temu wydał swoją płytę. Ja wiem, że dziś odtworzę, a Państwo powiedzą, no to stary album już jest. No ale ta gitara... No zawsze piękna. Ragged kid, nobody wanted, left alone to ramble wild. Long ago, he was abandoned, nobody's child. Never smiles and never chatters, never quarrels or complains, grown as high as these Sierras in the western plain. Learned to swim broken bottle, learn to use his fists and knife in the barrooms and bordellos of his life. He drifted down towards the border. The sky was dark, but it did not rain. Came the meanest pistoleros in the western plain. Left alone to ramble wild. Now he rides beside the devil, nobody's child. Thank you. Cóż to nie niezwykłe jest? Ma Knopfle z tej swojej nowej płyty. Ona taka spokojna cała. Ona taka zamyślona. To pięknie wszystko poukładane jest. Proszę Państwa, co mi zostało? Pół minuty jeszcze. O, ile ja zdążę powiedzieć przez pół minuty. Odebrałem od Państwa znowu sporo listów dotyczących Procolarum. Asprokol. Aha, tu jest napisane, na co był Asprokol. Zaraz, jeżeli znajdę, to Państwu powiem. Państwo mi napisali, że to było na ból głowy. O słabym lub średnim nasileniu, bóle mięśni, stawów i bóle głowy. Takie było lekarstwo w takiej szklanej fiolce. Czy ja mam te stare odcinki opowieści Gary'ego Brookera, gdzie on mówi o koncercie? Mam. I czy tam jest o Salty Dog? Jest. Czy ja to odnajdę? Odnajdę. A na razie proszę mi pozwolić, pokłonię się. Najpierw Iwonka Kunewa, potem Grzegorz Zembrowski, potem Piotr Kaczkowski. To była Tonacja Trójki. Do przyszłej środy. Dziękuję bardzo. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Niesłabnie zainteresowanie szlakami turystycznymi u naszych południowych sąsiadów. Dłuższe i krótsze rajdy znajdują wielu amatorów i to niezależnie od tego, czy są to szlaki górskie lub nizinne. Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego wybrała dziś dla Państwa ciekawą trasę. Witam w Trójce. Dzień dobry. Dokąd zaprosimy słuchaczy? Dzisiaj zaprosimy na początku na przykład do zachodnich Czech i potwierdzam, że naprawdę zainteresowanie naszymi mapami rowerowymi jest co roku większe. Zaproszę do miasta Karlowe Wary, które są bardzo znane, dlatego że to jest najsilniejszy czeski kurort, gdzie to jest miasto z przepięknymi secesyjnymi budynkami oraz miasto dla miłośników filmu, bo tutaj się odbywa filmowy festiwal co roku i odbywa się też festiwal filmów turystycznych. Ja zapraszam wszystkich słuchaczy do romantycznej doliny rzeki Ohři, która leży między Karlovými Varami i Loktem i należy do chronionego parku krajobrazowego Slavkovský las. Jest to taka trasa bardzo łatwa na przykład dla początkujących czy dla rodzin z dziećmi, dlatego że trasa wynosi 9 km. Wyruszamy z Karlových Varów, z miejscowości Doubí, z takiej dzielnicy i tutaj jedziemy przez taką ścieżkę edukacyjną na początku. Znajduje się tutaj 12 przystanków z informacjami z dziedziny geologii, archeologii, historii i botaniki. Po drodze możemy zwiedzić średniowieczny zamek Loke, który jest przepięknie położony na wystepie skalnym. I dalej kontynuujemy przez granitowe miasto skalne, zwane Svatošské skály z licznymi wieżami skalnymi. Już w roku 1933 zostało objęte ochroną. Mam też szlak rowerowy dla takich bardziej zaawansowanych rowerzystów, dlatego że trasa wynosi 25 km. Jest w Karkonoszach i właśnie wjedzie przez nieutwardzoną powierzchnię po trasach narciarskich. Zatrzymamy we Szpindlerowie Młynie, gdzie możemy wjechać kolejką na górę, na przykład na Medwiedzin i stąd kontynuujemy do wieży widokowej Żali. Potem kontynuujemy w kierunku skał Haracha przez Rowinkę aż do Benecka. Po drodze możemy zwiedzić miasto Jelemnice z malowniczym ryneczkiem albo Muzeum Karkonoskie, albo jeszcze możemy dalej dojechać, żeby zobaczyć szopkę betlejemską. Jest to jedna z największych szopek w Republice Czeskiej. Także ciekawa trasa i dostępna właściwie dla wszystkich. Nawet dwie trasy. Oczywiście. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowie.